Între timpul ăsta scurt de aproximativ 2 săptămâni, va veni vouă o idee despre ce ați dori să cercetați în legătură cu Homer Guașa, mai ales cei mai mari, dacă aveți vreo temă de cercetare. Voi ați făcut, ce ați făcut? Filozofia ai făcut tu, nu? Istorie. A, istorie. Cu atât mai mult. Și Laura? Tu? Da, mă pasiona filozofia. Aha. N-am și Ingrid, tu ai făcut o facultate în... Psihologie. Aha, am înțeles. Păi, Florentina, dacă... Am încerc să merg pe o direcție. Am descoperit într-o mână de subsol a unei echipă Cambridge Company, acum de acolo, ceea ce se numește The Legal Imagination, curentul... Legal Imagination. Am tradus, e imaginarul juridic. Am găsit lucrări pe, tocmai provenind un seminar ținut la Oxford, cred, și apare și lucrarea pe care am și de Legal Imagination. Pornind de la reconstituirea surselor, în ce măsură putem problema cronologiei, putem avea un discurs despre gândirea juridică, pornind de la texte economice și mai. Am înțeles. Problema de rigoare a cronologiei, concepte și probleme. Foarte frumos. Dar am spus ceva de obiectivă, dar să mă bun, ok, atunci o să-ți dai singură titlul și aștept o lucrare pe tema asta. Dar cum v-am spus la exact, da. Să revin cu structură eventuală sau... Nu, că nu facem, nu suntem încă la momentul lucrărilor de licență sau așa. Sigur că dacă vrei să discutăm apropo de asta, în ideea că poate vei lucra pe problema asta și mai încolo, cu cea mai mare plăcere. Dar nu e obligatoriu, adică nu vreau să văd work in progress. Totuși, e pur și simplu un referat de semestru, nu e așa ceva în capăt de țară. Dar în măsura în care pot să-ți fiu de folos, sigur că da, adică consultă-mă, nu e nicio problemă. Mă trebuie să nu depășesc gradul de care cursi să merg la tu depășește, niciodată, că eu te citi și despre cum, că nu mă plictisește, adică nu e nicio problemă. Problema este să nu faci un efort, totuși disproporționat de mare, pentru anul întâi, care să-ți răpească din timpul pentru celelalte examene. Anumite, nu e absolut nicio problemă. Mă ajută și Tocmai tu spui că ești sau vei fi, ești doctorantă la filozofie. Păi în această calitate poți să ai acces și la publicat și așa, noi avem studiile clasice. Domnul profesor Franga a încurajat apariția unei serii de studii care s-a intitulat Nova Studia Clasica, tocmai în ideea că era dedicată tinerilor cercetători. Studenți, masterani, doctoranți. Mai avem și sper să se reia tradiția încurajată de doamna profesoară Becher, pe care tocmai ați văzut-o plecând seminarul Bahit, dedicat, mă rog, primul și în primul rând cercetărilor despre sau cu legătură cu Dionysos, dar nu numai, pentru că tema este oricum extrem de vastă. Și atunci există modalități de... Există de asemenea sesiunea științifică a cercurilor studențești, mă rog, a cercurilor. Acum cercuri e mai greu să strângem, deși dacă doriți se poate încerca. Asta pentru că, mă rog, trăim în epoca crizei de timp și nimeni nu mai are răbdare pentru o întâlnire suplimentară. Dar dacă aveți, discutăm, negociem și cu mare plăcere continuăm să ne vedem cu mine și nu numai, sunt și alți profesori, sigur că da, nu mai întreba. Deci, ca să nu mă lungesc totuși pe problema asta, puteți să scrieți cât vreți, cum vreți, în măsura în care nu vă împiedică de la alte activități și dacă vreți să mergeți mai departe, vă sprijinim pentru publicări în măsura posibilă. Bun, hai să mai notăm câteva teme de referat, din care o să vă rog să vă alegeți și, deci, dura nu e așa, da? Mai tot ce. Ce sugestii aș avea eu? Ia să vedem. Să zicem așa. muzele. Între stratagemă literară și realitatea cultului, care să ne exprimăm prețios așa. Paradigma feminității în epoperii Elena Andromaca, Medea, Clitemnestra, între, totul e bun între, da? Între excelență și abominație. Limitele fantasticului în epopei. Imaginând divinul Apollo în Iliada și Athena în Odiseea. Adică, pornind de la o discuție asupra modului în care intervin în acțiunile Iliadei respectiv Odisei, bine, despre Athena putem vorbi la fel de bine și în Iliada, nu doar în Odiseea, să discutăm modul în care grecii își vizualizau, își imaginau, își construiau zeii. Așa. Hai să o luăm și la nivel de limbaj. Poftim, marea. Asta e o temă foarte frumoasă și e un simbol care nu se învechește niciodată. Marea în epopei. Și aproape că aș spune marea specifică Iliadei, specifică Odisei, specifică Argonauților. Adică cum, mă rog, să zicem, o seamă de imagini comune, dar și diferențele specifice care țin de subiectul și de universul fiecarei dintre epopei, care sunt diferite între ele. Ceva ce, dacă nu vă alegeți anul ăsta, poate vă alegeți la anul. Medea la Apollonius, Euripide, Ovidiu. Puneți-l în paranteză și pe domnul pe care o să vă spun să-mi-l citiți. Și o să vă dau capul cam, dar nu mi-l citiți bine. Seneca, da? Nu Seneca, vă rog. E una dintre greșelile frecvente care se fac. Pe lângă Gorgias, care nu e Gorgias, e Gorgias. Și mă rog, mai sunt. Catarsis, Mimesis, care sunt Catarsis și Mimesis, în fine. Bun, deci și cu domnul Seneca, eventual. Așa. Iliada și Odiseea ca documente istorice, documente, haideți să punem în ghilimele, sau poate mai bine izvoare. Pot să iau eu subiectul ăsta? Da, sigur că da. Dacă tot l-ai adjudecat așa de îndată ce a fost rostit. Cu precauția că s-ar putea să atingem, dar într-o măsură ceva mai mică, nu foarte dezvoltată, povestea asta și la cursuri. Da, nimic. Așa. Hai să dăm și ceva plăcut, așa. Călătoria lui Odiseu. Imagini, teme, mituri etimologice. Ce înseamnă etimologic? Cu referire la cauze. Exact. Cauză se spune în greacă cum? Iti. Ha? Iti. Așa. Mă nebuniți cu pronunțarea asta, că nu se mai înțelege nimic. Aitia. Da? Acest ai are soarta lui ai din latină, pe care deja am atins-o și probabil că ați atins-o și la alte cursuri. Îl scriem ai, îl citim ai, adică îl scriem ai, îl citim ai, și în latina târzie și apoi în trecerea către limbile romanice, este absolut evident că el se pronunța samonoftongatotar și se pronunța pur și simplu e. Lucrul acesta este evident din faptul că există numeroase confuzii, printre care altă greșeală clasică, să zicem, a non-filologilor clasici, care a apărut pe frontispiciul revistei Cazavencu încă de pe vremea când Cazavencu mai avea bun gust și, mă rog, acuitate, astfel încât noi pe aici ne întrebam dacă era voită sau era pur și simplu o greșeală și până la urmă au remediat-o, deci cred că era pur și simplu o confuzie. Ae, deci e clar că se pronunța E și de aici îngrozitoarele grafii de tipul acesta, magna cum laudae, care nu are niciun sens din punct de vedere al limbii latine, pentru că cum este o prepoziție cu ablativul. Și aici este laude clar. E, cuvântul ăsta nu e de declinare a întâi, nu are nimic de a face cu terminația ai. Dar, din cauza faptului, aici e un fenomen lingvistic foarte interesant și pe care îl întâlnim în mai multe zone lingvistice. O să vă dau un singur exemplu pe care poate că l-ați și auzit, că l-ați citit prin cărți sau poate l-ați și trăit. Populația Londrei, îndeoseb populația firește needucată, nu pronunță H inițial. Probabil că ați auzit că ei pronunță inevitabil Harry în loc de Harry, E în loc de He și tot așa. Pur și simplu nu pronunță H. Persoanele care provin din această clasă, dar au o doză de educație insuficientă însă, știu că au această problemă. E ca și cum, nu știu, un oltean de-al nostru ar fi conștient de faptul că vorbește cu decâtul ăsta care mă scoate pe mine din sărite. Dar problema e că totuși nu au suficientă educație încât să deceleze unde este H inițial și unde nu este. Și atunci îl reconstituie chiar și acolo unde nu e și pronunță cu, cum să zic, cu conștiinciozitate Harry, He, his, dar pronunță și, na, ce să zic eu, dați-vă un cuvânt cu i. Intense, de exemplu, în loc de intense, da? Fenomenul poartă denumirea de hipercorectitudine. Știi că poți să faci o greșeală și din dorința de a o evita, cazi într-o altă greșeală. E, cam așa ceva este și explicația pentru magna cum laudare. Se știa că trebuie să se scrie cu aie, dar nu se mai știa exact unde trebuie să se scrie cu aie. Și atunci apar grafii cu ae chiar și acolo unde nu este cazul, cum ar fi, de exemplu, la acest ablativ de declinare a treia. Bun, toată această paranteză explica pronunția, sau mă rog, derivații moderni din acest altia, cauză. Și acum ne facem la referate, da? Deci eram la... Călătoria lui Odiseu, imagini etiologice. Așa, imagini, teme, mituri etiologice, motive, hai să zicem, miteme. Sufixul acesta M s-a aplicat după invenția structuralismului, metodei structuraliste, pentru tot ceea ce este o parte din ceva, da? Fonem, o parte din inventarul de sunete al unei limbi. Morfem, o parte de cuvânt. Lexem, o trăsătură a semantică a unui cuvânt. De exemplu, om, câine, pasăre, spre deosebire de mătură, patrie și ce să zic eu cu el, au în comun lexemul plus animat, da? Adică faptul că toate denumesc făpturi însuflețite în opoziție cu celelalte, mă rog, la patrie este discutabil, care denumesc entități non-însuflețite. Și mitemul, evident, este o trăsătură a mitului. Nu știu dacă vi l-am pomenit săptămâna trecută, parcă nu, pe un cercetător francez care a deschis calea abordării structuraliste a mitului, pe nume Claude Lévi-Strauss. Vă recomand lucrările lui, deși, mă rog, metoda structuralistă în mitologie e un pic desuetă, nu mai este chiar la modă, dacă vedeți. În general, structuralismul e o etapă ușor pase, așa, ca să mă exprim snobiș. Dar, după părerea mea, Lévi-Strauss e oricând de consultat. Deci, Claude Lévi-Strauss. Sau Strauss, nu știu, aici s-ar putea să fiu eu cocni și să zic și unde nu e cazul. Probabil că Strauss, vorba ta, pentru că e francez omul. A apărut la noi, da, mă rog. A apărut la noi crud și gătit, de fapt a apărut cam tot, cred că s-a tradus. De asemenea, vi-l recomand pe Gilbert Durand, mai ales apropo de Odiseea, de mare, de așa, dar în general. E o lucrare fundamentală care a apărut de mult înainte de 89 la editura didactică și pedagogică, dar ulterior s-a reeditat, Structurile antropologice ale imaginarului. Aia este o carte care merită citită cu adevărat, nu doar consultată. Așa. Câte teme v-am dat până acum? 8. Și voi, în momentul de față, sunteți 6 aici, fără tine care ți-ai luat. Hai să mai dăm câteva. Barbarie în epopei, conceptul sau imaginea barbarului în epopei. Asta poate părea simplu, dar după părerea mea nu e. Ar fi mai ușor de tratat în tragedie tema asta, mai evidentă. În epopee e mai complicată treaba, după cum o să discutăm. Dar nu aș face un asemenea referat, nu m-ar deranja. Bun. Arta cuvântului la Homer și Apolonios, cu mențiunea că Apolonios trebuie discutat, asta pentru cazul în care vă alegeți această temă înainte ca noi să fi ajuns la Apolonios. Sugestia mea deci este că Apolonios trebuie discutat prin discutarea raportării sale conștiente la modelul homeric. Deci Apolonios trebuie tratat ca un, folosesc cuvântul cu prudență, imitator conștient, ca un soi de autor postmodern care își ia textul homeric drept bază și elaborează pornind de la textul homeric. Deci asta ar fi, mă rog, tema, teza, să zicem așa cum aș vedea eu tratată problema. Ce să mai zicem? Păi hai să mai zicem... uite, ceva mai cu mințel așa, dar cu implicații. Homer ca erou, adică biografiile lui Homer, viețile lui Homer și interpretările lor simbolice și importanța înțelegerii acestor vieți pentru interpretarea textelor și pentru, mă rog, edificarea unui soi de mit homeric în sensul larg al cuvântului. Și cred că ajunge atâta. Dacă, meditând, vă vine o idee alta decât ce am dat eu aici, sunteți bineveniți să ne-o sugerați, eu să o aprob sau eventual să o mai modific un pic și apoi să-i dați bătaie. Nu vă grăbiți. Sigur că nu vreau două referate pe aceeași temă. Da? Deci înțelegeți-vă între voi, dacă vreunul dintre voi ține neapărat la o anumită temă negociată cu restul grupei, și în măsura în care v-ați hotărât, veniți să discutăm și chestiunile legate de bibliografie. Cu mențiunea pe care, precauția pe care mi-am luat-o încă de săptămâna trecută, și anume că nu sunt chiar atât de dezvoltat în bibliografia homerică pe cât în alte zone ale literaturii grecești. Dar veniți, ne sfătuim și, sau mă rog, contactați-mă pe mail, pe așa, ne sfătuim și încerc să vă găsesc sprijin bibliografic. Bun, haideți să ne întoarcem deci la oile la care rămăseseră în data trecută. Data trecută, dacă nu mă înșel, am încheiat cursul cu o discuție a linearului B, da? Despre care, între timp, ați aflat și la cursul de limbă, informații probabil mai de natură mai degrabă lingvistică decât culturală. Vă aduc aminte ce povesteam în săptămâna trecută, și anume că acea calamitate naturală cu tremur, erupție vulcanică submarină, care reprezintă începutul sfârșitului pentru civilizația cretană, reprezintă în același timp momentul în care civilizația miceniană se emancipează, da, și începe cu adevărat să vină în prim planul istoriei în peninsula, mă rog, în partea, să zicem, continentală a Greciei, cel puțin, adică în Peloponez. Însă, la o anumită perioadă de timp, după declinul total al civilizației cretane, se întâmplă un fenomen care i-a mirat extrem de tare pe istorici și care reprezintă, cum să zic, una dintre enigmele pe care ni le înfățișează civilizația greacă. Și anume, după acel moment în care, chiar dacă erau oareșcum subordonați cretanilor, totuși micenienii se dovedesc destul de activi din punct de vedere al producției de texte, se pare că în cursul secolelor următoare grecii pierd complet deprinderea alfabetului, pierd complet deprinderea de a scrie și implicit de a citi. Se intră într-o perioadă care în lucrările de specialitate poartă numele, sau mă rog, poate fi întâlnită sub numele de Eful Mediu Grec sau Secolele Întunecate ale Greciei, în care nu mai avem nici urmă de producție scrisă. Pur și simplu, deprinderea alfabetului se pierde cu totul. Acum, vă aduc aminte, spuneam data trecută și probabil că și colega mea v-a spus același lucru la curs, că silabarul folosit de micenieni nu era cu totul și cu totul potrivit, sau de fapt ar fi bine să spunem că nu era nici pe departe potrivit cu specificul limbii grecești. Și atunci putem înțelege pe undeva că, fiind văzut ca un instrument imperfect, el a trebuit recondiționat, să zicem. Însă, alfabetul care reapare în momentul în care intrăm în epoca propriu-zis istorică a Greciei, în care putem avea documente, adică alfabetul pe care voi îl învățați astăzi, nu este o transformare a silabarului micenian. Nu are nimic de a face cu silabarul micenian. Deci problema este cum explicăm acest fapt, și anume că grecii pierd deprinderea asta și apoi o regăsesc, dar o redescoperă pe o altă bază. Repet, este unul dintre misterele literaturii de specialitate. Uite, s-o întrebăm pe Florentina dacă există o lucrare care să fie considerată definitivă în problema asta. Dar tu istorie ai făcut, nu? Și cu cine ai făcut Grecia? Cu doamna Petre? Da, am zis că Grecia e făcut Petre. Și doamna Bogătia, foarte didactică. Da, bine. Da, doamna Petre, oricât de didactică ar fi, tot... Doamna Petre. Da, tot exuberantă este. Și-a făcut o experiență, să mă plicăm cu manierele de a avea o prelegere la doamna Petre și un seminar didactic cu doamna Petre. Da, da, da, exact. Doamna Petre, știi că a făcut și filologie clasică în toată puterea cuvântului și are o ediție foarte bună de cei 7 contratebe, un comentariu la cei 7 al Eschil și nu numai, adică a lucrat și pe tragedie și pe diverse. Era la examen teatru grec, eram sigur din teatru grec, încă se mulțumea cu puțin, adică menționarea cu ceva piese, puțin comentariu deja. Am înțeles. Ei, mă rog. Informațiile de bază, da. Bun, întorcându-ne, deci, trecând peste această perioadă, perioadă în care unii cercetători plasează inclusiv invenția epicului ca instrument, ca, mă rog, ca, ce, cum să zic eu, cu diverse funcții, haideți să nu anticipăm prea tare, și nu este o părere unanim acceptată de cercetători, dar este o ipoteză de lucru că epopeea ar fi luat naștere în cursul acestor secole întunecate. Oricum, după, adică ieșirea din secolele întunecate este marcată, așa cum vă spuneam, de importul alfabetului de la fenicieni. Ați discutat despre asta la curs, că nu vreau să repet dacă Simona va vorbi cât de cât. Ne-a spus că de acolo le-au luat și că au dat o altă valoare multor caractere. Bun. Cam asta este ideea. Ca să înțelegeți ce înseamnă că au dat o altă valoare a anumitor caractere, am să completez doar puțin teme. După cum poate că știți, limbile, și la ora actuală, limbile arabe, de exemplu, nu notează vocalele, notează numai consoanele. Nu știu cum este în ebraică, dar în arabă știu că la anumitele la început, în antică, așa era, erau doar consoanele. Se notau doar consoanele, probabil s-au notat în secolul IX după Hristos, acele semne care arată vocalele. Am înțeles. Masoretică. Pentru că vocalele erau, limbile astea prezintă în general armonie vocalică și atunci vocalele erau, mă rog, influențate de contextul fonetic, adică puteau fi reconstituite pe baza scheletului consonantic al cuvântului respectiv. Aceeași era situația în alfabetul acesta fenician pe care grecii l-au importat. Și atunci se constată că pe lângă, mă rog, literele, semnele, care au aceeași valoare în toate dialectele, probabil pentru că sunetul pe care îl notau în limba feniciană corespundea într-o măsură mai mică sau mai mare cu sunetul din inventarul fonetic grec. De exemplu, beta, care peste tot notează același sunet, gamma, care peste tot notează același sunet. Deci, pe lângă aceste semne care sunt la fel în toate dialectele, există un număr de semne, în general cele folosite pentru vocalele lungi, plus semne folosite pentru grupurile consonantice, precum psi, xi, oare, într-o măsură oarecare hi, care oscilează, care prezintă oscilații în diversele dialecte. Unele dialecte nu notează, nu fac distinția grafică între vocalele lungi și vocalele scurte și atunci reciclează anumite litere. Eu nu am cercetat problema asta, vă vorbesc din informații pe care la rândul meu le-am primit în cadrul orelor de curs și nu vreau să vă dau exemple care se dovedească greșite, dar informația este corectă și o veți nuanța la orele de limbă greacă. Anumite dialecte, deci, ne prezintă această situație mirabilă pentru noi și anume că folosesc sunete cu care noi suntem, pe care litere, pe care noi suntem obișnuiți să le asociem vocalelor lungi pentru grupuri consonantice sau pentru alte foneme dintre cele mai diverse. Deci, alfabetul grec și el variază în funcție de zonă. Grecia, cred că am mai atins acest subiect, a fost complet divizată, inclusiv la nivelul inovațiilor culturale, până târziu de tot, practic până la cucerirea macedoneană. Și lucrul ăsta se vede chiar și în modalitățile în care folosesc alfabetul. Bun, și acum să intrăm în discuția legată propriu-zis de fenomenul literar. Literatura greacă și, prin extensie, literatura europeană începe cu aceste două monumentale opere de care deja am pomenit și pe care le vom tot pomeni în cursul semestrului, Iliada și Odiseea. Le vom discuta mai în detaliu pentru că ele reprezintă materia primordială a cursului nostru. Deocamdată vă dau doar câteva repere. E vorba, cum spuneam, de poeme de foarte mari dimensiuni. Ele au fost împărțite în 24 de cânturi fiecare, cânturi notate în anumite lucrări și pe baza tradiției din antichitate, cu cele 24 de litere ale alfabetului, mari litere majuscule pentru cânturile din Iliada și minuscule pentru Odiseea. Deci ceva de genul ăsta înseamnă Iliada, cântul 1, versul 118, da? Iar ceva de felul acesta înseamnă Odiseea, cântul... Cât e pi? 3,14. Acum vă cum să ziceți alfabetul. Hai să vedem. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mi, așa, mi, pi. Nu? Aici este Xi. Xi, neologitul de Xi. Și pi este 20. Deci asta ar fi Odiseea, cântul 20, versul 200, da? Bun. Deci, poeme de dimensiuni foarte mari, un cânt din Iliada poate atinge chiar și 1000 de versuri. Cele din Odiseea sunt o idee mai scurte, dar cânturile Iliade, cele mai lungi, ajung și la 1000 de versuri. Dar, din informațiile pe care le avem, până și aceste două poeme, aceste aproximativ 4000 de versuri, reprezintă doar o mică parte din producția epică a începuturilor literaturii grecești. Adică, chiar dacă nu avem aproape niciun fel de urmă, în afara unor mențiuni la mâna a doua sau a treia, deci în literatura despre literatură, putem fi destul de siguri că în epoca de început a literaturii grecești erau în circulație și diverse alte poeme inspirate din subiecte mitologice, cele mai multe din războiul troian, din care Iliada reprezintă doar o mică parte, pentru că Iliada este poemul mâniei lui Ahile. În momentul în care Iliada i-a sfârșit, Ahile e încă în viață, Troia este bine mersi în picioare, deci nu suntem nici pe departe, nu ne apropiem de sfârșitul poveștii. Deci, majoritatea poemelor care mai circulau erau inspirate tot din legendele legate de războiul troian, dar erau și poeme dedicate altor cicluri de legende sau de mituri, cum ar fi războaiele purtate împotriva Tebei, mai întâi de expediția celor 7 căpeteni din Argos, de aici piesa lui Eschil, Cei 7 contra Tebei, apoi de urmașii lor, generația numită a epigonilor. Epigonoi fiind exact posteritatea, urmașii, cei născuți în continuare. Da? Deci avem o seamă de legende centrate pe Teba, care și ele făceau subiectul unor poeme. Și, mă rog, mai avem informații despre poeme cu subiecte diferite, cele din ciclul troian fiind însă cele mai numeroase. Deci Iliada și Odiseea se pare că nu au fost singurele epopei care, mă rog, s-au produs, dar, și aici o să discutăm mai pe larg ceva mai încolo, se pare că au reprezentat o culme a producției epice. Și o să vedem diversele ipoteze care încearcă să explice de ce s-au păstrat acestea în mod special și nu altele. În orice caz, să știți că au existat mult mai multe. Ce mai avem din această perioadă inițială a literaturii grecești? Avem o culegere de imnuri sau imni. În general e folosit pluralul imn. Imn numiți tot homerici. Aici, fără să anticipez prea mult, chiar dacă admitem existența istorică a unui poet pe nume Homer, imnii homerici nu trebuie în orice caz să-i fie atribuiți tot lui. E vorba de o școală de poezie care poate să fie o școală, mă rog, întemeiată, deși cuvântul nu e dintre cele mai potrivite, de un discipol al lui Homer, sau poate să fie școala care l-a produs pe Homer, sau poate să fie școala însuși Homer. Vom vedea că este o există interpretări conform cărora Homer ar însemna pur și simplu școală de poezie. Ar fi un termen generic pentru a denumi o instituție producătoare de texte literare. Deci, teoria aceasta zice că Homer n-ar fi existat. Deci, imnii homerici sunt atribuiți acestei școli a homerizilor, nume care, din punct de vedere etimologic, înseamnă fiii, descendenții lui Homer, dar, în orice caz, nu pot fi atribuiți aceluiași individ fizic, chiar admițând că el ar fi existat, care a produs Iliada și sau Odiseea. Deci, stilul este același, materia epică este aceeași, viziunea asupra universului este aceeași, dar evident sunt producții din epoci diferite. De altfel, cam același lucru se poate spune și despre Iliada și Odiseea, și acesta este un argument contra existenței istorice a unui singur autor. Iliada pare mai veche, Odiseea pare mai nouă, iar imnii homerici par și ei dintr-un alt film, dacă îmi îngăduiți această expresie, decât epopeile. Imnii sunt de diverse dimensiuni. Cei mai lungi sunt dedicați lui Apollo, Afroditei, lui Hermes și reprezintă, mă rog, o viziune interesantă asupra panteonului grec. O să vorbesc cu colegul meu care o să preia cursul de literatură în semestrul 2. Dacă el nu dorește să studieze imnii cu voi, dacă crede că semestrul 2 e mai degrabă pentru Hesiod și pentru lirici, dacă el crede că ar fi mai bine să-i facem noi, o să vă aduc la un moment dat și chestiuni referitoare la acești imni. Oricum există o ediție apărută la editura Teora, pe vremea când încă Teora era, cum să zic, avea o producție serioasă. Există o ediție bilingvă a imnilor, cu traducere bunicică în română. Deci aveți acces la ei. Hai să facem și noi o pauză.